był program Trzeci Polskiego Radia Środa, 7 czerwca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, czas na serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Kolejny podejrzany o związek z zamachem terrorystycznym w Manchesterze zatrzymany przez brytyjską policję. Andrzej Zielonacki pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po poniedziałkowym gigantycznym korku tiry mają od dziś zakaz wyprzedzenia na autostradzie A4. Kolejna osoba aresztowana po zamachu na Manchester Arena, do którego doszło ponad 2 tygodnie temu. Na lotnisku Heathrow w Londynie policja zatrzymała 38-latka. Jego aresztowanie zostało wcześniej zaplanowane. Nie było bezpośredniego zagrożenia dla lotniska. W ramach śledztwa w sprawie ataku do tej pory zatrzymano 19 osób. 12 z nich zostało już zwolnionych z aresztu, a w przypadku 7 osób wciąż trwają przesłuchania. 22 maja wieczorem w Manchesterze terrorysta Salman Abedi zdetonował bombę po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w mieszczącej 21 tysięcy osób hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena. Zginęły 22 osoby, rannych zostało ponad 120. Do ataku przyznało się tak zwane państwo islamskie. Do zagrożenia bezpieczeństwa doszło wczoraj przed katedrą Notre Dame w Paryżu. Z okrzykiem "to za Syrię" dżihadysta zaatakował młotkiem policjanta. Jego kolega z patrolu postrzelił napastnika. Pochodzący z Algierii mężczyzna trafił do szpitala. Na placu przed katedrą Notre Dame w Paryżu napastnik rzucił się do ataku na policjanta, krzycząc, że to za Syrię. Według wstępnych ustaleń jest to 40-letni Algierczyk, mający kartę pobytu we Francji, który przedstawia się jako algierski student. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb twierdzi, że policja sprawdza, czy dokumenty tożsamości są prawdziwe. Koledzy zaatakowanego policjanta zareagowali z zimną krwią, dlatego dla napadniętego nie skończyło się to z gorszymi skutkami. Napastnik, nienotowany w archiwach francuskiej policji, uważa, że jest żołnierzem kalifatu, czyli tak zwanego państwa islamskiego. Przedstawiciel związków zawodowych policji podkreśla, że funkcjonariusze są coraz częściej celem ataków terrorystycznych. Znów atak na policjanta. Pamiętamy, że to policjant zginął w kwietniu na polach elizejskich. Pamiętamy o ataku w Luwrze. Dlaczego policja? Bo policja dzisiaj symbolizuje republikę i demokrację. Policja dokonała rewizji mieszkania mężczyzny na północno-zachodnich przedmiotach. W mieściach stolicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Zielonackiego na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zagłosowało 14 członków komisji, głównie z PiS. Przeciw było troje posłów PO i Nowoczesnej. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość zastąpi na tym stanowisku wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Biernata, którego kadencja upływa 26 czerwca. Andrzej Zielonacki zapewnił podczas przesłuchania przed komisją, że orzekając w sprawach konstytucyjnych nie będzie kierował się swoimi poglądami politycznymi, które, jak powiedział, zostawił w szatni, lecz konstytucją. To, że dzisiaj jestem sympatykiem konkretnej partii politycznej, to nikt mi nie uwierzy, że jutro czy za tydzień przestanę być sympatykiem tej partii. Natomiast na pewno zapewniam Państwa, że publicznie nie będę się wypowiadał na tematy polityczne i na tematy partyjne. Uważam, że to nie jest rola sędziego. Sędzia, zwłaszcza sędzia Trybunału Konstytucyjnego, powinien wyrażać swoje poglądy prawne, wyrok. Taką dewizą będę się kierował w ewentualnej pracy w Trybunale. Głosowanie kandydatury na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu. Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradzie A4 wchodzi w życie. Taką decyzję podjęły policja i władze samorządowe po poniedziałkowym wypadku z udziałem tira. Korek między Wrocławiem a Legnicą miał kilkadziesiąt kilometrów. Ograniczenia dla ciężarówek na niektórych odcinkach obowiązują od kilku lat. Teraz będą kolejne, mówi dyrektor wrocławskiego oddziału generalnej dyrekcji Ewa Bojarczak. Pomiędzy węzłem Kostomłoty i Gościsław na obu kierunkach ruchu i na jezdni północnej pomiędzy węzłem Udanin i Budziszów. Ruch na autostradzie jest bardzo duży, a nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo, tłumaczy szef Dolnośląskiej Drogówki Adrian Kleiner. Wyeliminowanie sytuacji, gdzie ciężarówki wyprzedzają się na dłuższym odcinku drogi przez kilkanaście minut, powodując w tym czasie gwałtowne narastanie zatoru z tyłu za nimi. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Bardzo często przyjeżdżamy na te zdarzenia właśnie spowodowane takimi zachowaniami. Za złamanie zakazu grozi 5 punktów karnych i mandat w wysokości 500 zł. Na koniec jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy z rejonu Warszawy. Z powodu prac konserwacyjnych będą problemy z odbiorem trójki w stolicy dziś od godziny 10 do 17, ale dotyczy to nadajnika na Pałacu Kultury. Odbiór programu trzeciego będzie możliwy na częstotliwościach emitowanych ze stacji w Raszynie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jeszcze będziemy przypominali Państwu o tej przerwie konserwacyjnej 99,1, gdzieś 1/10 MHz to będzie nieczynne, ale 98,8 będzie czynne. Przypomnimy na pewno. Dziś pochmurno z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze, najmocniej popada na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i porywisty, w czasie burz do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie równiutko 1000 hektopaskali. Temperatura od 16 stopni w Koszalinie, trochę chłodniej, 17 w Pile i Słupsku, 18 w Szczecinie i Suwałkach, 19 w Trójmieście i Poznaniu, 20 w Łodzi, Toruniu i Olsztynie, 21 w Trójmieście, Katowicach i we Wrocławiu, 22 w Warszawie i Rzeszowie, do 23 stopni w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Delegujesz pracowników? Sprawdź, jak rozliczać podróże służbowe. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną Przewodnik, a w nim wszystko o rozliczaniu i dokumentowaniu wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych, zasady wypłaty diet i innych należności, odliczenie VAT. Przewodnik Podróże Służbowe, dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie możemy na to poradzić, ale podoba nam się o poranku to nagranie właśnie i myślę, że częściej na pewno się będzie pojawiało. 9,5 minuty po szóstej. To jest ten moment, w którym mówimy sobie dzień dobry. Tak, uroczyście, dzień dobry, życzymy sobie udanego dnia, no bo zaczynamy, ruszamy. Do 9 audycja poranna i gdyby Państwo pytali, kto to zrobił, chodzi o to, co za oknem się dzieje, jakoś tak niespecjalnie, to nie my. No ale od czasu do czasu musi troszkę popadać, żeby rosło. Telling me Na razie w Mielcu słońce walczy z chmurami i co z tej walki wyniknie, to się zobaczy. No i zobaczymy. 2273 ekranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Zobaczymy, o czym dziś porozmawiamy. Zapraszamy do Trójki. Takie delikatne wprowadzenie już teraz, 14,5 minuty po 6. No bo jak wiemy, to wakacje, wakacje przed nami już bardzo, bardzo blisko. Niektórzy odliczają, niektórzy przystępują z nogi na nogę, niektórzy już wyprasowali parawany, żeby to ładnie jakoś wyglądało na plaży, żeby nie było takie pognięcione, jakby nieużywane. Wszystko jest przygotowane, ale my My porozmawiamy sobie o ratownikach. Obraz nasz w społeczeństwie to jest taki, że my siedzimy i nic nie robimy, albo opalamy się i podrywamy dziewczyny. Nikt nie zwraca uwagi, że owszem, może siedzimy, ale cały czas patrzymy i to trzeba 8 godzin non-stop w ciągłym skupieniu. I to wcale nie jest taka lekka praca i o niej porozmawiamy po 7.35. Trochę brakuje nam ratowników nad wodą. Gdyby państwo w tej sprawie, to oczywiście serdecznie zapraszamy. A poza tym po 6.35 o tym, że jesteśmy liderami, jeśli chodzi o loterię. Ktoś się próbuje dodzwonić do na przykład szefa Parlamentu Europejskiego, wybierając losowo siedmiocyfrowy numer. Każde wybranie numeru kosztowałoby go 3 zł. Ile razy będzie musiał te 3 zł zapłacić, żeby wreszcie udało mu się dodzwonić? Gdyby udało się państwu za pierwszym razem, to proszę dać znać 227 trójek. Za pierwszym razem można się dodzwonić do nas. Czasami. Albo inaczej, losowo weźmy sprawę. To jest tak, jakbyśmy rzucali ołówkiem z wysokości 10 km z odrzutowca, chcąc trafić w linię na ziemi, która ma szerokość 10 cm. Tutaj proszę raczej nie próbować. Ale o tym po 6.35. A propos spraw takich losowych, przed 9 kurs wróżbiarstwa. Najlepszym sposobem jest wróżenie z portfela. Wyciągamy osobie wróżebnej wszystko z portfela, tasujemy to i rozkładamy na stoliku. O! I tak to się właśnie zaczyna. Przed 9 archiwum trójkowej rozrywki pan Krzysztof państwu więcej opowie. A już niedługo pierwsze strony gazet Łukasz Karusta, no a zaraz potem losowanie literek. Wczoraj audycja popołudniowa nas wyprzedziła, jeśli chodzi o punktację, więc ja już się nie mogę doczekać. No po prostu nie wytrzymuję. Postarajcie się zrozumieć, co tu powiem. Choć na chwilę wejdźcie w moją sytuację. Jestem sobie, tak z pozoru, zwykły człowiek, a mam ciągłe, sam ze sobą, komplikacje. Nie wytrzymuję, co krok mnie coś rozśmiesza. Kaszleć próbuję i warg zagryzam miążysz. Głupio się czuję, czerwienie się i mieszam, nie wytrzymuję, bo coś mnie śmieszy, śmieszy, śmieszy wciąż. Jeszcze mi w dodatku warga pękła. Raz panienka, nie zepsuta i przyjemna, o cokolwiek wybujałej wyobraźni, wyszeptała do mnie: miły, złącz się ze mną, bo podobno dwojgu ludziom zawsze raźni, o matko. Nie wytrzymałem, obśmiałem się jak norka. Nie wytrzymałem, w nerwowy wpadłem szok. Nie wytrzymałem, jak pensjonariusz w tworkach się zachowałem. I tak przez cały, cały, cały rok. Dnia pewnego, najzwyczajniej całkiem w świecie, ktoś, z kim zawsze się liczyłem oraz liczę, proponował mi w zacisznym gabinecie przyczółkowe stanowisko kierownicze. Ja kierownicze. Oj. Nie wytrzymałem, jak można mnie tak śmieszyć. Nie wytrzymałem, no, aż mnie zgięło w pół. Śmiechem parskałem, rozmówca mój się speszył, nic nie rozumiał, lecz o co chodzi, prawdopodobnie czuł. Kiedy z tych nerwowych się otrząsam stanów, obserwuję bardzo pilnie całą salę i dostrzegam zawsze kilka pań i panów, co by nawet może bardzo chcieli, ale wciąż wytrzymują, wciąż tłumią w oczach błyski. Przykładu ze mnie nigdy nie myślą brać, bo wciąż trenują Nieomal od kołyski ciągle trenują. Jak ci, trzeba się śmiać. Zazdroszczę im bardzo. Ja nie umiem. Przepraszam. Nie wytrzymałem. Nie wytrzymuję, to Wojciech Młynarski. Poranna audycja, 20,5 minuty po 6. Jeśli czekają Państwo z niecierpliwością na to, co na pierwszych stronach, to proszę jeszcze chwilkę wytrzymać. Dokładnie, o, teraz Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pierwszych stronach, no to zacznijmy może od Dziennika Gazety Prawnej. Dziennik Gazeta Prawna pisze: targowanie w niedzielę. Wczoraj też było o handlu w niedzielę, że do 13, a dzisiaj są kolejne doniesienia. 29 wyjątków od zakazu handlu w niedzielę zawiera ostateczny projekt ustawy, do którego dotarł Dziennik Gazeta Prawna. Bez problemu kupimy na przykład owoce i warzywa mimo teoretycznych obostrzeń formalnych. Radykalnej pierwotnie ustawie bardzo mocno spiłowano zęby. Liczba wyłączeń zakazu wzrosła o 12 w porównaniu z pierwszą wersją projektu, z czego na wprowadzenie 4 Solidarność, autor przepisów, zdecydował się w ostatnich dniach na skutek konsultacji z przedsiębiorcami. Kupcy z bazarów i hal targowych mogą spać spokojnie. Handel w takich miejscach nie będzie limitowany czasowo. O tym pisze Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie, a Gazeta Wyborcza: bunt w ZUS. Emerytury. Na jesieni czeka nas chaos. Obniżenie wieku emerytalnego może się skończyć blamażem rządu. Pracownicy ZUS alarmują, że nie dadzą rady obsłużyć tysięcy wniosków składanych przez chętnych do przejścia na emeryturę. Związki zawodowe grożą strajkiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się na obniżenie wieku emerytalnego. Rząd PiS zdecydował, że kobiety będą pracować do 60 roku życia, a mężczyźni do 65. I tym samym odkręcił reformę rządu PO-PSL o stopniowym podwyższeniu wieku do 67 lat. Obniżka nastąpi od 1 października. Już w czwartym kwartale wnioski o emeryturę będzie mogło złożyć 331 tysięcy obywateli. W ostatnich latach było to średnio 230-240 tysięcy, ale w skali całego roku. Bunt w ZUS o chaosie, który być może czeka nas na jesieni, pisze na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Teraz Rzeczpospolita. Rzeczpospolita pisze: świat walczy z oszustami. Polska zyska broń w walce z firmami uciekającymi przed fiskusem, tym razem na skalę międzynarodową. Premier Mateusz Morawiecki ma dziś w Paryżu podpisać w imieniu Polski wielostronną konwencję wzmacniającą władze skarbowe w walce z firmami, które stosują tak zwane agresywne optymalizacje podatkowe. Uciekając przed fiskusem, tworzą one międzynarodowe struktury biznesowe, których głównym celem jest uniknięcie podatków od dochodu. Stronami konwencji ma być ponad 70 krajów. Świat walczy z oszustami, to pierwsza strona Rzeczpospolitej. A tu jeszcze taka niespodzianka dla pana na pierwszej stronie. Proszę, powrót do przebojów. To jest tu pan dalej, a ja tu... Ale spokojnie, YouTube w Opolu nie będzie. No, wiem, no, bo to festiwal polskiej piosenki. Tak. To proszę sobie poczytać, a ja teraz dalej. Gazeta Polska Codziennie, na pierwszej stronie: nie tylko Polska przeciw Nord Stream 2. Rząd krytycznie o budowie drugiej nitki rosyjsko-niemieckiego rurociągu. Podczas wtorkowego posiedzenia rząd przyjął stanowisko w sprawie realizacji gazociągu Nord Stream 2. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Energii i został opatrzony klauzulą zastrzeżone, co oznacza, że jego treść nie zostanie upubliczniona. Nie jest jednak tajemnicą, że polskie władze od dawna krytycznie oceniają rosyjsko-niemiecki projekt. To pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. I został nam jeszcze Fakt i Super Express znowu razem, bo znowu wspólny tytuł, wspólny temat. Tym razem zdjęcia trochę inne. Uwolnią wampira z Bytowa? To takie pytanie na pierwszej stronie Faktu. Wampir z Bytowa wyjdzie na wolność? Takie pytanie na pierwszej stronie Super Expressu. Psychopatyczny morderca Leszek Pękalski sam się przyznał do 67 zabójstw. Teraz może wyjść na wolność. Super Express i Fakt podejmują ten temat na pierwszych stronach. Tak wyglądają pierwsze strony gazet, o czym informował Łukasz Karusta. Ja tak jeszcze zajrzałem na tę pierwszą stronę. To taki malutki tylko odnośnik do tego, co na stronie 14, na stronie Kultura, i chodzi o YouTube. YouTube po 30 latach, krytyczny wobec Ameryki album Joshua Tree, wznowiony w rocznicę premiery, rozpoczął swoje nowe życie. I to Państwo wiedzą, bo znamy jeden z utworów, troszkę poprawiony, tam delikatne smyczki dołożone. I ten utwór się pojawi po 6.30. Tak zaplanowaliśmy, no ale ciekawe, to możemy się zapoznać z tym artykułem. Bo teraz coś zupełnie innego woreczka. Zapraszamy na słówko. Wczoraj rzeczywiście audycja popołudniowa po pierwsze wylosowała trudne literki, bo tam chyba było 3 razy A. 3 razy A było, tak? Ale no, to Data Michniewicz z naszej drużyny losowała, więc trudno się dziwić. A 3 razy E takie słowo jest? Takie E. Nie wiem, czy 3 razy A jest. A zaraz sprawdzimy, bo mamy przecież ten taki internetowy poradnik. Tak, mało punktów. Dzisiaj ja losuję, jeśli pozwolisz. Proszę. Mam taką refleksję po tym czasie, w którym losowaliśmy literki, że jak się losuje garścią, tak powiedzmy 5 na raz, to są lepsze literki. Tylko żebyś 8 nie wyciągnął. No właśnie. Wiesz, ja tu patrzę na ręce. Dobrze, ty kontrola komisji gier i zakładów. Powiedzmy, że na razie tyle. Ile ich jest? Jest 6. Jeszcze jedna. Ta jedna to E. Dobra literka. E jest dobre. Mhm, bardzo dobre wylosowałeś. To pozwól, że teraz ja przeczytam. A mydło wylosowałem. Tak. Jest E, jest drugie E, no, tak. Jest A, jest O, jest I. Nie wiesz. Ale jest też M. Jest no i też mydło. Jak możemy sobie na przykład mydło wziąć za trzecie E, bo za trzecie E nam brakowało. Już mamy E. Chciałeś E, to masz. Czyli M, mydło, a potem same samogłoski. Bardzo ładne. Samogłoski są takie E, A, O, I. Jak taki kurs logopedyczny. E, A, O, I, M i mydło. Możemy coś z tego mydła zrobić ciekawego. Tak, tak. No, będzie. Jakiś ziet. Dobrze, tak wylosowaliśmy za chwilę na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl. Pojawią się literki, no i układamy. A, gdybyś chciał zobaczyć słońce, to słuchaj, zdjęcie przysłał, proszę. O, piękne. Gdzie to? Mysłowic. Nawet kiedy będę sam, nie zmienię się. Generalnie na Śląsku raczej słońce, ale o tym za chwilę. Teraz czas na skrót wiadomości, bo już minęła 6:30. Jolanta Pawlak. Policja wyjaśnia, co wzięli nastolatkowie z Bielawy na Dolnym Śląsku, którzy w środku dnia leżeli na ulicy. W sprawie zatrzymano już 15-latka. Jeśli śledczy udowodnią mu związek ze sprawą, zajmie się nim sąd, mówi podinspektor Mariusz Furgała z policji w Dzierżoniowie. W tej chwili trwa ustalanie, co to jest za substancja. Jeżeli się okaże, że ten nieletni wskutek tego udzielenia środku naraził na bezpośrednią utratę życia bądź zdrowia trójkę małoletnich osób, odpowie za swój czyn przed sądem rodzinnym i nieletnich w Dzierżoniowie. Jedna z dziewczyn, która wzięła prawdopodobnie dopalacza, jest w stanie krytycznym. Niepokojący jest raport o stosowaniu narkotyków w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że wzrasta liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem. Duża jest dostępność nowych substancji psychoaktywnych, więcej jest bardzo silnie działających syntetycznych środków. Ponad 93 miliony Europejczyków sięgnęło w swoim życiu po nielegalne substancje. W najnowszej wersji porządku obrad Sejmu nie ma drugiego czytania rządowego projektu zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Sejm miałby się zająć sprawozdaniem komisji z prac nad wnioskiem PO o postawienie prezesa PiS przed Trybunałem Stanu. 41-letni Afgańczyk, który w ośrodku dla uchodźców w Bawarii zadźgał 5-letniego chłopca, był skazanym przestępcą, nosił elektroniczne kajdanki. Do ekstradycji nie doszło, ponieważ uznano, że z powodu przejścia na chrześcijaństwo mężczyzna mógłby być prześladowany w swoim kraju. Ciężko ranna matka zeznała, że przeszkadzało mu hałasowanie dzieci. Policja zastrzeliła napastnika. Tyle informacji w skrócie. Na więcej w Trójce zapraszamy o 7:00. Dziś pochmurno z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. Najwięcej opadów na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i porywisty. Temperatura od 16 stopni w Koszalinie, 18 w Świnoujściu i Białymstoku, 20 w Piotrkowie, Grudziądzu i Elblągu, do 23 stopni w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak. Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj. Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. O, dzień dobry. Kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli ciasteczka nie podawać? Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Dziękujemy za wszystkie podpowiedzi, które już dotarły do nas, jeśli chodzi o słówko skrablowe. Literki dziś wymagające. E, I, A, E, M, O i jeszcze mydło do tego. Jestem przekonany, że można z tego ułożyć skrabla. Nie wiem, co to może być za słowo, ale wierzę w to, że uda się to jakoś ułożyć. Możemy dołożyć do anafaz, które wczoraj audycja popołudniowa ułożyła i teraz mogą być anafaza, anafazo, anafazy. A dużo możliwości, więc do tego możemy tutaj jakoś dokładać, no ale trzeba wymyślić słowo główne. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335 albo telefonicznie 22 i 7 trójek. Wspomnieliśmy o 30-leciu płyty, no to ta nowsza wersja. Lines are long, there's no going back. to jest ta nowa wersja starego przeboju z płyty sprzed lat 30. U2. 2 2 i 7 3. Dzień dobry. A, E, I, O, U, Y, A, E, I, O, U, Y to chyba partykuły. To słowo to partykuły. Trzeba mięszać. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Mięszaliśmy i potrząsaliśmy tym woreczkiem, no ale tak jakoś wyszło. Nie chcę zapeszać, ale mam wrażenie, że zdaje się, że kroi się słowo ułożone ze wszystkich tych literek. Zapraszamy do Trójki. To sprawa losowa. No właśnie, też o sprawach losowych teraz. Polacy coraz więcej pieniędzy wydają na loterię. W ubiegłym roku padł kolejny rekord. Do naszego narodowego operatora, totalizatora sportowego, trafiło ponad 200 tysięcy złotych więcej niż w 2015 roku. Na świecie liderami są mieszkańcy krajów Ameryki Północnej, a także Azji i Pacyfiku. Szybko przybywa grających także w Afryce, która dopiero się pod tym względem rozwija. Wygląda na to, że wciąż i wszędzie jest wielu chętnych, by płacić podatek od marzeń, jak czasem nazywa się gry losowe. Mówi Ewa Ulicz z firmy IGT Poland, lidera w projektowaniu systemów loteryjnych. Według danych World Lottery Association światowy rynek loterii w 2016 roku wzrósł o 4% i osiągnął 302 miliardy dolarów obrotu. Rynek wiodła loteria amerykańska, która dzięki wielkiej kumulacji w Powerballu 1,5-miliardowej wzrosła o 6%. Drugim takim rynkiem, który już od wielu lat wspiera rozwój loterii światowych, jest rynek Azji i Pacyfiku. Loteria chińska jak zwykle wygenerowała wspaniały wynik. Rzeczywiście rok 2016 był dla totalizatora sportowego kolejnym rokiem rekordowym. Rzecznik prasowy totalizatora sportowego Aida Bella. Zauważyliśmy, że szczególnie zdrapki cieszą się taką popularnością osób młodszych. Zdrapki, no to różne. Grzegorz Najdeger z jednej z warszawskich kolektur Lotto. Jedni kupują po jednej, a inni potrafią po 50, po 100 kupić, czy po 200. To też takie rzeczy bywa. Najbardziej popularna jest gra Lotto. Natomiast szczególne upodobania Polaków są rosnące, jeśli chodzi o grę monitorową Keno, w której wygrywa się nawet wtedy, kiedy nie trafi się żadnej wylosowanej liczby. Liczba ludzi, którzy grają, jest mniej więcej stała. Mateusz Szymański z portalu bankier.pl. Natomiast totalizator sportowy przejmuje sporo rodzajów gier, więc to, że państwo te oferty zwiększa, jednocześnie ograniczając konkurencję, może się przekładać na to, że po prostu jego zyski są coraz większe. Takimi rynkami, które z kolei najsłabiej wypadły w zeszłym roku, były rynki Ameryki Południowej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że na tych rynkach nie pojawiały się w zeszłym roku duże kumulacje. Zdarzyło się, że ktoś naprawdę duże pieniądze wygrał u pana? Tak, około 5,5 miliona. Szóstka czy coś innego? Szóstka. Czyli szczęśliwa kolektura? No raczej tak. Prawdopodobieństwo trafienia szóstki w lotto to jest mniej więcej 1 do 14 milionów, więc tak bardzo, bardzo upraszczając, jeżeli kupujemy kupon za 3 zł, no pula, która nam się opłaca w przypadku gry, to jest około 42 milionów. Jeżeli wynosi tyle kumulacja, wtedy gra jest matematycznie opłacalna w długim okresie. Pomijamy takie wygrane jak piątka czy czwórka. To jest tak, jakbyśmy rzucali ołówkiem z wysokości 10 kilometrów. Psycholog dr Marek Drogosz, Uniwersytet SWPS. Z odrzutowca chcąc trafić w linię na ziemi, która ma szerokość 10 centymetrów. Spotyka się pan z takim określeniem, że to jest podatek od marzeń? Tak, bardzo często. A pan grywa? Gram. My pozwalamy ludziom marzyć, ale przede wszystkim wspieramy sport i kulturę. Z każdej złotówki 19 groszy, głównie na sport i na kulturę i fundusz rozwiązywania problemów hazardowych. Czy nie byłoby logiczniej zamiast do kolektury te kilka złotych do skarbonki wrzucać? Nie umiemy myśleć statystycznie, myślimy asocjacjami, skojarzeniami i dlatego ten niewielki nakład, ta drobna kwota kilku złotych, która ma się zamienić w złote góry tak zwane, wydaje się warte poświęcenia. Ja się na takie marzenia właśnie nie naciągam. A w Krakowie trwa właśnie 9. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Loterii, gdzie dyskutuje się o trendach w grach losowych. O podatek od marzeń pytała Magdalena Karczewska. Just another lost number in a file. Dancing. Zawsze bardzo przyjemnie o poranku. Prawdaż? Tak, jestem admiratorem talentu. Ja również. A kiedyś powiem panu, języka angielskiego uczyłem się na piosenkach Bruce'a Springsteena. No niestety tutaj słabo poszło panu Bruce'owi. Panu Bruce'owi słabym nauczycielem był? Tak, nie ma talentu. A, rozumiem, no nie, ale to może inne jakieś talenty posiada. Jeśli chodzi, bo dopytują państwo, czy istnieje słowo składające się z trzech literek A, tak jak w kołysance A, to nie ma, system nie przyjmuje. I jeśli chodzi o E, to też nie przyjmuje, niestety. Mam słówko, którym rozbijemy bank. Wykorzystamy wszystkie siedem literek i ułożymy słowo amebozie. Skrzyżujemy z dolnym Z. Od ameboza. Ameboza to jest choroba pasożytnicza o przebiegu przewlekłym. I system przyjmuje to słowo. Amebozie? Amebozie. Wykorzystujemy Z z anafaz, ich, nich, wczorajszych. I proszę pana, mamy mydło i układamy amebozie. I też... I kto pierwszy powiedział, że z tych literek da się skrabla ułożyć? No. Pan. I kogo będą cytować w gazetach? Pana. Tak. Może być. Poczekamy jeszcze, bo może... Obliczyliśmy na razie to tak w okolicach 70 punktów. Biedne popołudnie. Ale nie, szanse są równe. Oni też mogą sobie coś wylosować, wie pan? Zobaczymy, co wylosują. Jeszcze jeden telefon. Czy jest takie podanie ludowe, które w większości się sprawdza? Otóż tak, 8 czerwca, czyli jutro, imieniny Medarda. Jaka pogoda w Medarda? Takie będzie kolejnych 40 dni. Czyli gdzieś około 17 lipca. Więc w większości to się sprawdza. Nie oczywiście w całej Polsce, choć lokalne pogody. Znał pan to przysłowie? Tak, oczywiście. Z tym, że Medarda żadnego nie poznałem jeszcze. A to ja panu przedstawię. Bardzo chętnie. Jak poznam. 2-2 i 7 trójek. Pan redaktor za chwilę, teraz będą ładnie grali. Podoba się? No, swing, jazz, bardzo. I będą ładnie śpiewali. Właściwie pani będzie bardzo ładnie śpiewała. One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake. There's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound. How it always, it must be judgment day. Run it down like a cat. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking. Click, clack, time on a clock. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call it jazz, man. The bass pocket is tight. They call it jazz, man. The way they roll. To Beth Hart. Podobało się. Bardzo, bardzo. Ojej, przyniósł pan mróweczki. Przyniosłem nutki, tak, mam. Wydrukował mi kolega budzik. A to jest w jakimś obcym języku. Tak. A nutki mają taki międzynarodowy język. Nie, to jest, ten akurat jest językiem międzynarodowym, a tytuł za chwilkę powiem. Urywki z kalendarza. Filip Jaszlar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Siódmego czerwca imieniny obchodzą Meriadek, Meriadok, Sabinian i Wisław. Wszystkiego najlepszego. 7 czerwca to Międzynarodowy Dzień Seksu, co odnotowuje z kronikarskiego obowiązku, a państwo z tą wiedzą zrobią, co uznają za stosowne. Nieodżałowanej pamięci Hanka Bielicka występowała kiedyś na przeglądzie kabaretów Paka w Krakowie. Na widowni głównie młodzi ludzie. Pani Hania swój monolog zakończyła następującym zdaniem, które dziś z przyjemnością zacytuję. Ludzie, kochajcie się, bo seks to zdrowie, o ile mnie pamięć nie myli. W sprawie obchodów dzisiejszego święta polecam państwu słuchanie utworów Fritza Kreislera Cierpienia miłosne i Radości miłosne. Osobiście polecam Radości, ale wiem, że są amatorzy cierpień miłosnych. Szanuję państwa wybór i gram Liebes Light. Jest muzyka, książki, są filmy o tematyce dzisiejszego święta, nawet reklamy. Zdjęcia nieprzesadnie ubranych pani zachęcają do kupna oleju silnikowego, wędliny, ogień czy odwiedzenia Radomia. Erotyka jest wszechobecna. Zastanawiam się, czy dopasowując się do obowiązującego trendu, nie należałoby zatrudnić atrakcyjnej pani, aby ubrana we frak i niewiele więcej zachęcała do kupna abonamentu w Filharmonii. No to ja gram Kreislera. Dziś urodziny świętują profesor Jan Miodek, polski językoznawca. Panie profesorze, życzę dużo sił w walce z przyszłem. Przyszliśmy, cofnij się do tyłu i cytuję dosłownie. Zdrowia życzę panu nie tylko w dniu dzisiejszym. Serdeczności urodzinowe kierujemy również do wspaniałego Toma Jonesa i Jaromira Nohawicy. Wszystkiego najlepszego. Jestem państwu winny anegdotę o tym, jak Zbigniew Wodecki przywiózł swojemu synowi bumerang. Odłóżmy to na za tydzień, ponieważ wczoraj, przeglądając internety, natknąłem się na zapis jednego z ostatnich koncertów Zbigniewa Wodeckiego. Mała miejscowość, niewielka scena i wielki artysta. Pan Wodecki opowiedział widzom żart, który pozwolę sobie powtórzyć. Starszy pan przyszedł ubezpieczyć się na życie. Dzień dobry, chciałbym ubezpieczyć się na życie. A ile pan ma lat? 86. No przepraszam, trochę za późno pan przyszedł. Oj to się, tatuś zmartwi. Pan ma tatusia? A ile tatuś ma lat? 105. No to niech pan przyjdzie z tatusiem. Obu panów z przyjemnością ubezpieczę. No to się dziadek ucieszy. Pan ma dziadka? Ile dziadek ma lat? 135. No to niech pan jutro przyjdzie z tatusiem i dziadkiem. Wszystkich panów ubezpieczę. Ale dziadek jutro nie może przyjść. Dlaczego? Żeni się. Ma 135 lat i się żeni? Chce mu się? Nie, ale musi. Filip Jaszlar, bardzo dziękujemy panu. Dziękuję pięknie. Wszystkiego najlepszego życzymy panu, skrzypcom i tej tu... Liebes Light również. Dziękuję partyturze. Dzień dobry. Aha, w sprawie Beth Hart i Jazzmana. Chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że piosenka Jazzman służy do usypiania Matyldy, a Matylda się dopiero obudziła, to Matylda jest w tej chwili bardzo zdezorientowana. Matylda ma pół roku, dokładnie wczoraj skończyła pół roku. Powiesz coś, Matylda? Chyba jeszcze nie. Dezorientowana dokładnie. No tak, przed snem to się nie rozmawia. Ale teraz będziemy budzili. Tom Jones urodziny dzisiaj ma? Tak. Piosenka okolicznościowa. I love the way you fight. Now you fight. down the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are, you are. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. Uh-huh. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. Oh. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. Uh-uh. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can keep me more and more, counting up the score. Yeah. You can turn me upside down and inside. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime because you're mine. Zapraszamy do reklamy. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Młokosie, gdy dziewczyna zerwie, nie łkaj, lecz przekąś owoc w przerwie i śmiej się na głos. Ha, ha, rany! Owoc jak związek, świeżo zerwany. Bo na ryneczek Lidla owoce i warzywa są dostarczane codziennie. Teraz super okazja, brzoskwinie ciasteczkowe tylko 4,99 za kilogram, a polskie szparagi zielone jedynie 4,99 za 500 gramów. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 000